Kamusla Güreş. Sözcüklerin anlamlarını yeniden üreten alternatif bir sözlük çalışması. It's only words, and words are all I have to take your heart away. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan. Merhabalar, ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürzap. Radyomuzun 52. yayın dönemi bugün itibariyle başladı. Yeni bir alışkanlığımız var tabii. 94.9'dan 95'e doğru ilerleme kaydettik. Evrildik. Evet, evrildik. Bu ilerlemeden dolayı da radyomuzu tebrik edelim. Açıkçası biraz zorlanıyorum ama ne diyeceğime de şaşırdım. Robi arada sağ olsun hata, evet, bana attı topu, 95.0 mı diyelim, 95 mi diyelim diye. Sanki 95 kolay olacak. Destekçimiz Özkan Dülger'e teşekkürlerimizi iletelim. Eksik olmasınlar. Yeni yayın dönemimiz hepimize uğurlu, sağlıklı, mutlu günler getirir diyeyim inşallah. Nasılsın Didemciğim? İyiyim Keremciğim. Sen nasılsın? İyi de o güzel sesinle bize bir kamusla güreş ne demek bir anlat bakayım. Efendim teşekkür ederim. Yeni yayın dönemi başlangıcı olduğu için bu arada kamusla güreşin de 10. yayın dönemi oluyor. Ara ara kamusla güreşin anlamını bir paylaşıyoruz ilk kez dinleyenlere, evvelce duymamış olanlara. Kamusla güreş olmaz diye bir söz var, çok eski bir söz. Kamus sözlük anlamına geliyor. Yani sözlükle güreş olmaz manasına geliyor. Sözcüklerin anlamları var, bellidir, sözlüktedir. Yeni yeni anlamlar uydurmayınız, tahrip edip değiştirmeyiniz manasına geliyor. Ancak biz Keremciğim'le 10 yayın dönemidir, yani 5 yıldır her ne kadar belki tahrip etmiyorsak da sözcüklerin manalarıyla güreşiyoruz. Yeni yeni manalara vardığımızda oluyor, eskilere yenildiğimiz, kabul ettiğimizde oluyor, bilinmeyen çoklu başka yollara gittiğimizde oluyor. O yüzden programımızın evet. İsmi Kamusla Güreş. Efendim, aslında sözlüklerde de eksikler var değil mi? Bazen buluyoruz evet. Ya da taraflı sözlükler var. Evet. Eski bir zarf attım sana fark var. Ettin mi? Yani etmedim galiba. Evet ettim. Ettim Keremciğim şimdi ettim. Buyurun efendim. Şöyle zarfı alarak yavaş yavaş açmaya başlayayım o zaman. Şimdi hemen sosyal medya mesajlarımızı da sevgili dinleyicilerimize hatırlatalım. Programımızla aynı isimli Gmail adresimiz var tabii Türkçe karakterlerle. Programımızın içeriği bahsettiğimiz ve bahsedemediğimiz küçük ayrıntılara sık sık yer verdiğimiz Twitter adresimiz var. Kamusla Güreş adlı. Ve hep önceden programımıza hatırlattığımız Instagram adresimiz var. Takip ederseniz çok seviniriz. Her zaman fikirlerinize, görüşlerinize açığız Gmail'den ve diğer kanallardan. Şimdi biz sosyal medyada aslında sürpriz dediğimiz bir evvelki programda yeni yayın dönemi konseptimizi biraz kopyaladık. Bir başlık verdik. Ben bu başlığa biraz daha detaylı olarak şöyle girmek istiyorum. Şimdi malumunuz geride 9 yayın dönemimiz kaldı. Biz o yayın dönemi yaptıklarımıza baktığımızda Kerem'le şimdi deyimlerden yola çıkarak oluşturduğum bir kolaj var. Onu paylaşarak giriş yapacağım. Bir noktaya vardık. O da bizi başlığımıza götürecek. Şöyle yani baktığımız zaman geçmişe az buçuk bir şeyler yaptık. Onu görüyoruz. Ama şimdi onları az gördük. Mutlaka dinleyicilerimiz hani aza çoğa bakmayıp kabul ettiler vaktinde bizim yaptıklarımızı ama yaptıklarımız gözümüze az geldi, az göründü. Tamamını erdirmek diye bir şey aslında bu dünyada, bu ölümlü hayatta pek mümkün değilse de başlamak bitirmenin yarısıdır deyip kolları sıvadık. Efendim burada tabii biraz yapay oldu belki. Yaklaşık 9 tane deyim kullanarak meramımızı anlatmaya çalıştım. Topu Kerem arkadaşıma atıyorum. Bana top atarken aslında dinleyicilerimiz, bizi takip edenler bilirler. Biz ilk yayın döneminde kelimelerimizi harf sıralamasına göre seçiyorduk. A'dan Z'ye çalıştık bir yayın döneminde. İşte ilk olarak da Amerika kelimesini seçerek ve o kendini bilmezdik. Gaflet içerisinde bulunduksak eğer bir 20-25 dakikalık süre içerisinde Amerika kelimesini işte anlamaya, çözmeye çalıştık. Evet. Ancak bu duygu aslında ilk yayın dönemimize dair, ben de en azından o hissiyat daha çok ilk yayın dönemine dair bir hissiyat, bu yetersizlik, yarım kalmışlık duygusu. Evet, evet. Dolayısıyla bu yayın döneminde eksik kalan kısımları, özellikle ilk yayın dönemindeki yapamadığımız, tamamlayamadığımız kelimeleri biraz daha izini sürmeye devam edeceğiz. Bazı ikilikler konusunda yarım kalmışlıklar vardı. Örnek olarak işte cehennemi yaptık ama cenneti yapamadık değil mi? Mesela evet, babayı yaptık, gibi. Anneyi yapamadık. Evet. Sanırım bu yayın döneminde bir tamamen olmasa da, hiçbir zaman olmayan bir tamamı olmasa da bir tamamlama girişimimiz var sevgili dinleyenlerimiz. Böyle devam edeceğiz. Evet, o yüzden de bu yayın dönemi başlığımıza düzenli takip eden dinleyicilerimiz bilirler. Her yayın dönemi bir ana başlığımız oluyor. Eksik kalan bir şey mi var başlığını koyduk bu yayın dönemine de. Belki de bir yayın dönemi değil, iki yayın dönemi devam edecek, bilemiyoruz. Bakalım, göreceğiz. Eksik bir şey mi var, eksik kalan mı bir şey mi var? Eksik kalan bir şey mi var ya da işte eksiğe... Mutabık olalım. Mutabık olalım. Eksik, tamam. Tek kelimemiz değil aslında. Yarım, natamam, bitmemiş, noksan, başka ne vardı Kerem? Nakafi. Nakafi. Yetersiz, az. Yetersiz, bitmemiş, evet. Bayağı bir kelime doğurdu aslında. Şimdi biz tabii Kerem'in söylediği gibi bu özellikle geçmişe baktığımızda gaflet ve delalet içinde bir programda bitireceğimizi sandığımız yahut da birini söyleyip onu çok tamamlayan diğer ikincisine hiç yer vermediğimiz sözcüklerle gideceğiz ama dedik ki Kerem'le bu programda biraz bu eksik, yarım, noksan sözcükleri üzerinde ve bu duygunun insanda neden, nasıl oluştuğu ya da sonuçlarının ne olduğu ile ilgili de biraz konuşalım. Öyle devam edelim çünkü sevgili dinleyicilerimiz anımsarlar geçen yayın dönemini su sözcüğüyle bitirmiştik diyemiyoruz bu durumda. Suyu da tamamlayacağız. O da bitmedi. Ama bugün bu sözcükler üzerinden ilerleyeceğiz. Evet. Eksik bir şey mi var derken aslında bu da bir eksiklik olarak İzmir'de depremden kaynaklı insanlara geçmiş olsun dileklerimizi sunalım. Evet. Orada da bir eksiklik var aslında. Çok. Pas geçmeyelim. Aslında doğanın üretmiş olduğu işte felaketlerden bir tanesi. Ancak hani buna dair çözümler üretilebilir mi? Mutlaka üretilebilir. Bazı maalesef, şeyler yarım kalmış mı? Mutlaka kalmış. Yani yarım yapılmış işler sebebiyle mi bazı canlar gitti? Evet. Mutlaka öyle oldu. Çünkü çok sıkı örnekleri var dünyada. Özellikle uzak doğudaki ülkelerde yaşanılan depremler sonucunda insanların neredeyse yani hiçbir şey yaşanmaması. Ancak bizde deprem kuşağında bir bölge olmamıza rağmen, depremle yaşamamamız gerekmesine rağmen, sık sık depremlerle yüz yüze olmamıza rağmen hala çok ciddi kayıplar, işte, kayıplar yaşıyoruz. İnşaatlarda yapılan tamamlanmış olması gereken binalarda insanlar hayatlarını yitiriyorlar. Aynı bölge yanındaki bina sapasağlam dururken diğeri çöküyor. Nedir? Tabii ki eksik malzeme, yapılmamış işler. Yani başlığımıza da gayet uygun. Uydu, evet. Orada bir tamamlanmamışlık söz konusu. Yani umarım bu, çünkü felaket senaryoları çok çiziliyor İstanbul depremiyle ilgili. çok eksik yönler var. Özellikle bu toplanma alanları olsun, işte binaların fiziki durumu olsun, söz konusu olsun. Buna dair umarım bir dikkatli çekilir ama hiç zannetmiyorum. Evet. Öyle. Her depremde aynı şeyler konuşuluyor. Yıllardır Adapazarı depreminden beri bunun programını yapan sevgili programcı arkadaşlarımız var. Onlara da buradan bir selam yollayalım. Aslında Kerem'cim bu yayın dönemi bir değişiklik yaparak parçayı senden önce ben vakit geldi diyerek sunmak istiyorum. Sanki geldi tamam vakit. Efendim Ezgi'nin günlüğünden dinliyoruz. Eksik kalan bir şey. Evet, Ezgi'nin günlüğünden Eksik Bir Şey adlı şarkıyı dinledik. Ben ısrarla bir kalan diyorum Kerem. Evet, bir kalan. Olsun. Evet. Düzeltiyoruz. Eksikliğimizi düzeltiyoruz. Kalanı atıyoruz. Eksik bir şey kalıyor. Devam ediyoruz. Efendim ne yaratıyor bu eksiklik duygusunu böyle insanda ya? Bende çok olan bir şey. Değil mi Kerem? Evet. Anlat bakalım sende neler yaratıyor. Ya şimdi bu seçtiğimiz sözcüklerin yanında onun yarattığı duyguları da düşündük. Böyle bir yetinmeme duygusu. Keza mükemmeliyetçilik de onun yanında, özellikle bizim programla ilgili düşündüklerimizden yola çıktığımızda biraz takıntılı olma hali, ki bende var çok. Beklentiler ya da olanın yetmemesi, başka bir şey daha beklemek, o yüzden eksik görmek hali. Tabii bir arayış, yani kusurlu bulma, belki eleştirel olma yanı var. Yoksunluk, bu duygularla birlikte ya da düşüncelerle birlikte anıyoruz. Hatta Keremciğimin bana sık sık söylediği bir şey vardır. Didemciğim sen böyle hep bir şeyin yanına bir tik atmak istiyorsun der. Onu çok doğru yakaladığını düşünüyorum ben de gerçekten. Ya o kadar tik atmaya çalışma, hani huzursuz olacaksın, rahat bırak kendini der, değil mi Kerem? Ya insanın bir koşusu var, yani hayat koşusu. Ama aynı deprem gibi, buz gibi bir gerçeklik var, ölüm. O ölüm zaten var oldukça insanın bu koşusunda o tamamlanmamışlık duygusu, eksiklik duygusu, azlık duygusu, bugün konuşacağımız bu kelimelerin hepsi yetersizlik duygusu. Tarih boyunca sürekli felsefeciler, düşünce insanları tarafından düşünüldü, konuşuldu. Ama ben kendi açımdan baktığım zaman bu işte natamamlık hep olacak. Ancak tabii bu bir yandan da hayatın cümlelerinden bir tanesi galiba. Anlamlandıran cümlelerinden bir tanesi. Çünkü insan onu tamamlamaya çalışıyor. Koşuyor iyiye, güzele, işte eksik olan şeylerin tamamlamaya dair bir koşusu var. Bu insanı tanımlayan cümlelerden bir tanesi. Belki de varoluşumuzdaki önemli noktalardan bir tanesi de burası. Biraz da böyle bakmak lazım belki. Ama bir yandan da işte o eksikliğin yaratmış olduğu duygu durumları oluyor. İşte onu nasıl yaşadığınla ilgili olarak işte hayıflanıyorsun, hırslanıyorsun, üzüntülü haller, bıkkınlık, biçarelik. Bazen işte o doygunluğu hissederek bir ermişlik havası oluyor. İnsanda bu eksikliğin vermiş olduğu birçok duygu durum var ama bunlar da bize dair hikayeler. Bunlarla güzeliz diye düşünüyorum. Eksik olalım, sıkıntılı olalım, natamam olalım. İdemciğim. Evet, ama onun farkında da olalım. Ama farkında olup çok da kendimizi üzmeyelim. Ne kadar çok şey istedik değil mi? Evet. Oy, şimdi benim karşımdan böyle kalabalık bir sığırcık sürüsü geçti şu anda. Oh. Evet, arada bir görsel de katarak. Ya bir yandan tabii bu korona günleri de yarım kalmışlıkları ve eksiklikleri beraberinde getiriyor. İlerliyoruz içinde. Biraz daha gidersek bir yılı tamamlayacağız. Pek çok şey yarım kaldı korona günleri. Hastalık, sosyallik, yasaklar, kendimize koyduğumuz engellerle. O da tam oturuyor içinde bulunduğumuz evet, günlere doğru diyorsun, sanki. Tam olarak. Yani bu işte o eksikliğin vermiş olduğu duygu durumunda, duygu durumlarıyla ilgili çok sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Çünkü hakikaten alışmış olduğumuz düzenin çok dışına çıktık. Ve insanın varoluşunda temel unsurlardan sosyalleşmenin gitgide azalmasıyla birlikte Derdimizi kime anlatacağız Didemciğim? Seni göremiyorum, edemiyorum. Sevgili radyodaki dinleyiciler de bilinçli insanlar çok fazla görüşme içerisinde değillerdir muhtemelen. Bir can cana şöyle el ele dokunamıyoruz. Evet. Bayağı bir eksik hissediyoruz bu dönemleri. Evet. İstersen kelimelerin köklerine, anlamlarına biraz bakalım. Geçelim, evet, çünkü bu yarım kalan şeyler bitmeyecek. Bir yandan hani hem geri kalmış bir ülkenin eksikliklerini hissederken, öte yandan ben bilirsin sık sık insanın evrimini tamamlamadığı tezini, evet, çok çok sık tekrarlarım, onun eksiklikleri, yarım kalan işler, ilişkiler, konuşmalar derken bitmez o konu. Ben hemen İsmet Zeki Eyüboğlu Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü'nden bir giriş yapayım. Say yayınlarından basılmış, çok sık kullandığımız bir kaynak. Önce eksik sözcüğüyle başlayalım madem. Türkçe bir sözcük, ek kökünden geliyor aslında ve bu ek, yani bizim daha çok bildiğimiz belki katılma, çoğalma, bitişme manası dışında azalma, değişme, yapışma gibi yan birçok anlamı taşıyor. Ekten, eksi sözcüğü de ondan türemiş. Eksü diye de söyleniyormuş eskiden. Keza ondan fiil olarak eksilmek, gene eski dönemlerde eksümek şeklinde ifade edilen, azalmak anlamına gelen sözcük var. Bu eksilmek ya da eksümek, bu si ya da sü olarak kullanılan ek, bir yönelim bildiren ek. Bu bağlamda da hani ek istemek, eksikliğini hissederek bütünleşme eğilimi duymak manasına geliyor ki şu anda kamusla güreşini yaşadığı durumu da birebir ifade etmiş bu. Böylece eksik sözcüğünün hem manası hem kökenini vermiş olduk. Burada da bir iki deyim var. Eksiğini tutmak var. Bir şeyin suçlu bulmak ya da suçunu görmek, öne çıkarmak manasına geliyor. Biz de kendi eski programlarımızın eksiğini tuttuk diyebiliriz belki. Çok güzelmiş. Hiç duymamıştım. Eksiğini tutmak. Eksiğini tutmak, evet. Eksikli iki anlamda, bir eksiği olan. İkincisi ne yazık ki kadın manasına geliyor. Malum eksik etek deniyor da kadına. Gene bu erkek egemen dünyanın sözcüklerinden biri. Yarım sözcüğünün anlamı gene Türkçe. Yarmaktan geliyor. Yarmaktan yarım, ikiye bölünmüş, ortasından ayrılmış, diğer yarısı olmayan manasına geliyor malum. Yarım kalmak aslında bizim daha çok kendimize yakın hissettiğimiz sözcük belki. Hani bir şeyin tam yarısını yapmadık ama yarım kaldı hissi içerisindeyiz. Yetersiz sözcüğü gene Türkçe, erişmek, ulaşmak, yetmek manasına gelen yet kökünden türemiş. Az sözcüğü gene Türkçe, yeterli olmayan, eksik manasına geliyor. Tamam, Arapça bir sözcük, tam, sonu iki m ile olan, tamdan tamam, sonra da bizde öbür m'de düşerek tamam anlamına gelmiş. Na tamam kullanımı var, belki çok yaygın değil ama Farsça olumsuzluk eki olan na başına gelmiş. Malum ilginç, bitmemiş. Evet, öyle Türkçenin başına Arapça ve Farsça ekler alma durumu Osmanlıca'da çok var. Son biçimini almamış, eksiği tamamlanmamış manasına geliyor na tamam. Ve en sonda, artık programın son dakikası içerisindeyiz, bitmemek sözcüğü. Eski Türkçe bit, bütmek, doğmak, büyümek, hatta bitki sözcüğü de buradan oluştu demiştik eski programlarımızda. Gelişme, sona erme, istenen biçime ulaşma manalarını taşıyor. Gene kamuslu güreşin arzusu budur, istenen biçime ulaşma. O bütmek, bitmek olmuş. Biz tabii bitmeme anlamındaki olumsuz sözcüğü ele alıyoruz. Noksansa Arapça naks, eksik manasına gelen kökten türetilmiş bir sözcük. Böyle Kerem'cim, sana kalmadı galiba zaman gibi. Bitirdim bütün zamanımı. Bitirdim. peki o zaman yayın dönemimiz tekrar uğurlu olsun diyelim. Eksik kaldı programımız. Eksiklerimizden inşallah. Eksik olsun ya, yapacak bir şey yok. Seyircilerimiz, dinleyicilerimiz bizi eksik olarak kabul etsinler, kusurlu. Sağ olsunlar bu arada dinledikleri için. Hoşça kalın, haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın, iyi haftalar diliyoruz.